Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Za półtora roku może być gotowa szczepionka przeciw koronawirusowi. To ustalenia Światowej Organizacji Zdrowia. CBA publikuje materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym. W serwisie też polska graficzka z prestiżową nagrodą Międzynarodowych Targów Książki w Bolonii. Pierwsza szczepionka przeciwko koronawirusowi może być dostępna za 18 miesięcy. Te informacje płyną z Genewy od dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia. Wirus dostał też nową oficjalną nazwę – COVID-19. Szef WHO zauważył, że koronawirusa należy traktować jako zjawisko podobne do ataku terrorystycznego, bo wywołuje większe wstrząsy polityczne, społeczne i gospodarcze niż jakikolwiek atak. W Genewie trwa dwudniowe spotkanie z udziałem ponad 400 naukowców i przedstawicieli państw. W Chinach potwierdzono ponad 42 tysiące zakażeń, ponad 1000 osób zmarło. Materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym publikuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pod koniec stycznia minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński zwrócił się do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro o przekazanie ich opinii publicznej. Materiały zawierają m.in. notatki funkcjonariuszy, stenogramy z rozmów oraz nagrania, mówił w TVP Info rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W naszej ocenie sprawa jest i była oczywista. Materiał upubliczniony dzisiaj przez CBA zawiera szereg dokumentów i ustaleń, które wskazują, że willa w Kazimierzu Dolnym była de facto w dyspozycji Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. To oni utrzymywali ten budynek, to oni nim zarządzali przez wyznaczone do tego zaufane osoby i one dokonały zakupu tej nieruchomości. W styczniu w reportażu TVN były agent CBA Tomasz Kaczmarek oskarżył szefa MSWiA, ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego i byłego wiceszefa CBA Macieja Wąsika o wywieranie nacisków podczas operacji dotyczącej okoliczności kupna i finansowania willi w Kazimierzu Dolnym. 8 dzieci zostało rannych w porannym wypadku autobusu, który jechał do szkoły we wsi Przykona, niedaleko Turku w Wielkopolsce. W pojeździe oprócz kierowcy i opiekuna było 23 uczniów. Jak powiedział nam Tomasz Ignaczewski, kierownik działu pomocy doraźnej Szpitala Powiatowego w Turku, przebadano wszystkich uczestników zdarzenia. Większość dzieci była na miejscu przebadana tam przez lekarzy, którzy tam byli. 10 zostało zwolnionych do domu po badaniach tam na miejscu zdarzenia. Na miejscu też był śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który jedno dziecko zabrał do Łodzi, a pozostałe karetki zabrały pacjentów do Turku i do Konina. Policja ustala przyczyny wypadku. Jedna z możliwości to wiatr, mówi starszy aspirant Dorota Grzelka, rzecznik policji w Turku. Kierujący autobusem z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn nie zachował należytych środków ostrożności i wjechał do rowu, ocierając się o drzewo. Był trzeźwy i z jego relacji wynika, że podmuch silnego wiatru spowodował, że stracił on panowanie nad pojazdem, co spowodowało wypadek. Zarówno dzieciom uczestniczącym w wypadku, jak i ich rodzicom powiat turecki w razie potrzeby zapewni pomoc psychologiczną, zapewnia starosta Dariusz Kałużny. Z Konina Sławomir Zasadzki. Radio Poznań. O wprowadzeniu do polskiego wymiaru sprawiedliwości instytucji sędziego pokoju rozmawiali goście programu Trzeciego Polskiego Radia. To jedna z propozycji dotyczących dalszych zmian w sądownictwie. Projekty zmian przygotowane przez Solidarną Polskę przedstawiał w sobotę wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wcześniej swój projekt zgłosili politycy ruchu Kukiz 15. Poparli go także politycy PSL-u. O tym, kto mógłby zostać sędzią pokoju, mówił w Pulsie Trójki poseł Solidarnej Polski Jan Kantak. Mogliby być prawnicy, ale niekoniecznie mieli być wybierani na poziomie powiatów w wyborach demokratycznych. Byłyby to osoby o niekwestionowanym autorytecie lokalnym. I takie sprawy bardzo małego kalibru, że tak powiem, gdzie kwestie znajomości prawa nie mają pierwszorzędnego znaczenia, żeby sądy nie były zablokowane. Wprowadzenie instytucji sędziego pokoju nie tylko odciążyłoby sądy, ale i przyspieszyłoby oczekiwanie na wyrok, dodał Paweł Szramka z ruchu Kukiz 15. Idea moim zdaniem powinna polegać przede wszystkim na tym, żeby Polacy w drobnych sprawach, których jest cała masa, potrafili wyjść z takiej sprawy jak najszybciej z uczciwym wyrokiem sądu. W sytuacji, kiedy mielibyśmy sprawnie funkcjonującą instytucję sędziów pokoju, to myślę, że te sprawy zamykałyby się jednego dnia. Od wyroków wydawanych przez takie osoby przysługiwałoby odwołanie do zwykłego sądu. Polska graficzka Iwona Chmielewska z Nagrodą Międzynarodowych Targów Książki w Bolonii. To największe i najważniejsze na świecie targi książki dla dzieci i młodzieży. Została laureatką Nagrody Głównej w kategorii New Horizons w konkursie Bolonia Ragazzi Award 2020. Uznanie jury zdobył tekst i ilustracje do książki Kołysanka dla babci, opublikowanej po koreańsku przez wydawnictwo z Seulu. To był Serwis Trójki. Pięć minut po 19:00 informacje sportowe i Tomasz Gorazdowski. A na początku szybko do Łodzi, do Atlas Areny, gdzie trwa Orlen Cup w lekkiej atletyce. Jest tam Krzysztof Łoniewski. I ciągle jesteśmy przed najważniejszymi rozstrzygnięciami w Orlen Cup. Zerkam na program minutowy o 19:25, finał sprintu pan, 10 minut później panów, kwadrans przed godziną 20:00, z kolei finał 60 metrów przez płotki i pojedynek aktualnego halowego mistrza Europy Milana Trajkowicza z naszym Damianem Czykierem. W eliminacjach ciut lepszy czas miał Serb z cypryjskim paszportem, oby w finale było odwrotnie. Dopiero co zaczął się konkurs pchnięcia kulą z Michałem Haratykiem i Konradem Bukowieckiem. Obok nich dwukrotny mistrz świata Dawid Sztorl. Od dłuższego czasu po rozbiegu ganiają tyczkarze. W konkursie ciągle Paweł Wojciechowski, Robert Sobera, ale także mistrz świata Sam Kendricks. Wszyscy pokonali poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 60 centymetrów. W trakcie także cieszący się dużą popularnością, zwłaszcza wśród męskiej części publiczności, konkurs skoków zwyż pań. Na razie świetnie radzi sobie najwyżej skacząca mama na świecie, czyli Kamila Litwinko. Jednym okiem na jej popisy zerka 17-miesięczna Hania, która jest już zbyt zaawansowana wiekowo, żeby wziąć udział w zapowiadającym się arcyciekawie biegu długim na dystansie, uwaga, 3 metrów. Przypominamy, na starcie 16 raczkujących zawodników i coś czuję, że od emocji będzie kipiało tak jak nigdy do tej pory w Łodzi i nikt nie jest w stanie nawet w przybliżeniu przewidzieć, jak długo ten wyścig potrwa. Start za niecałe 10 minut. Tyle z Łodzi, Krzysztof Łoniewski. Emocje na pewno od jutra w Anterselwie, gdzie zaczynają się Mistrzostwa Świata w biatlonie. Szanse mamy umiarkowane. Jak się wszystko dobrze ułoży, to może, ale rzadko się wszystko dobrze układa, mówi prezes Związku Biatlonowego Dagmara Gerasimiuk. Przede wszystkim tutaj liczymy na miejsca w pierwszej dziesiątce Moniki Chojnisz, również Kamili Żuk, rywalizacji w sztafetach kobiet zakończonej właśnie czy w pierwszej szóstce, czy w pierwszej ósemce. W przypadku mężczyzn tutaj sukcesem będzie, jeżeli nasi reprezentanci znajdą się w biegach pościgowych i oczywiście w pierwszej dwunastce w sztafecie męskiej. Zgrupowanie zostało zakończone, teraz już mistrzostwa, no i zobaczymy, jak będzie, mówi Grzegorz Guzik. Pobyt w Obertillach przebiegł tak naprawdę bardzo dobrze. Super przygotowane trasy, jest strzelnica, warunki pogodowe, które dopisywały przez cały okres trwania naszego obozu. Standardowo pracowaliśmy nad strzelaniem, nad biegiem, nad przypomnieniem sobie tego wszystkiego, nad czym pracowaliśmy przed sezonem. Czy taki obóz podniósł moją dyspozycję? Ciężko powiedzieć na gorąco po treningach, natomiast czuję się całkiem dobrze i czekam w tym momencie na starty na Mistrzostwach Świata. No, medale będzie ciężko, tak jak w zapasach. Medal, na razie jedyna szansa na medal właśnie odpłynęła. Dawid Kareciński przegrał z reprezentantem Ukrainy 1-5 repasażową walkę w wadze do 63 kg zapaśniczych Mistrzostw Europy w stylu klasycznym. No i po szansach. I w badmintonie będzie ciężko. Polacy od porażki rozpoczęli udział w drużynowych Mistrzostwach Europy. Polki uległy Szwedkom 1-4, a Polacy tak samo wysoko Irlandczykom. A w piłce nożnej i dobrze, i nie wiadomo, czy dobrze. Dobrze, bo Wojciech Szczęsny przedłużył do 2024 roku kontrakt z Juventusem. Z klubem z Turynu zdążył już zdobyć 2 razy Mistrzostwo Włoch, Puchar i Super Puchar Włoch. Nie wiadomo, czy dobrze za to z Krzysztofem Piątkiem. Jürgen Klinsmann zrezygnował z funkcji trenera Herty Berlin. Pracę w berlińskim klubie zaczął pod koniec listopada, więc długo nie popracował, a zrezygnował podobno z powodów osobistych. A że Piątek gra w Hercie i teraz nie ma trenera, no zobaczymy, co z tego będzie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy to będzie tak. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od -1 na południowym wschodzie do +3 na północnym zachodzie. Będzie wiało od 70 km na godzinę, tyle na przeważającym obszarze, lokalnie do 80, na wybrzeżu do 85, w górach do 120 km na godzinę. A jutro, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i wschodzie kraju oraz na obszarach górskich możliwy śnieg. Temperatura od +2 miejscami na wschodzie i Pomorzu do +6 na Dolnym Śląsku. Na przeważającym obszarze kraju porywy wiatru do 70 km, na wybrzeżu 85, wysoko w górach do 110. Trójka. Program trzeci. Michał Jakubik, Marcin Pośpiech, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Prosimy, by przy Trójce pozostać Magiel Wagli. Już za chwilę. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus, o co chodzi z tymi ekspresowymi naprawami? Już tłumaczę. Zimą jest ślisko, tak? I często się przewracamy. A wtedy zdarza się, że wypada nam komórka. W dawnych czasach spadała na śnieg. W dawnych czasach to nie było komórek, wiesz? Ty, Atom, nie bądź taki mądrala. Lepiej powiedz, jak pęknie w telefonie szybka, to jaka musi być naprawa? Szybka? Dokładnie. Skorzystaj z ekspresowej naprawy uszkodzonego telefonu w dowolnym sklepie MediaMarkt. Naprawimy twój smartfon, wyświetlacz lub wymienimy baterię. Sprawdź ofertę na MediaMarkt.pl lub odwiedź nasz sklep. Nieludzko nic cen. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowid. Los na gruszkę, sioł pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2019. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 17 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, jakim jest wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Dużym zainteresowaniem cieszą się premierowe modele, jak na przykład najnowsza odsłona legendarnej Corolli Sedan. Dostępna w cenie już od 69 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. When you shop at a food town store, every penny will buy you more. Name brands and quality, convenience and thrift. The owner is your friend and the service is swift. You pay less and take home more. When you shop at a food town store. Dobry wieczór Państwu, hrabiam jest tunikat jak numer PESEL, pani bum bum. Zapraszamy na Magię Wagli, dzisiaj z muzyką i afroamerykańską, i jamajską, i angielską, i z głosami ludzkimi, i bez głosów ludzkich. A tylko powiem, któż to był, bo to był pan, który pojawiał się u nas, tak, raz się pojawił na pewno Dzień Dziecka podczas takiej audycji, kiedy opowiadałem o muzyce dla dzieci ze starych filmów, na przykład rysunkowych z lat 60. I przynosiłem płytę Karla Stallinga, który jest odpowiedzialny za Merry Melodies, czyli udźwiękowienie przede wszystkim muzyczne filmów z Królikiem Baxem. A Karl Stalling wygrzebał nagrania i kompozycje pana Raymonda Scotta. I oto właśnie pojawia się kolejna płyta Raymonda Scotta, dla mnie postać i dla wszystkich zresztą fanów muzyki elektronicznej bardzo ważna. Płytę z reklamami, które pan Raymond napisał gdzieś pod koniec lat 50. Tak się wtedy pisało taką muzykę do reklam. Zaśpiewała tu też w tym utworze pani, zaraz zresztą znajdę, bo tych wokalistek było. A, Dorothy Collins. Płyta to zestaw chyba, nie wiem, 20 albo 30 takich króciutkich utworów minutowych, dwuminutowych. Zresztą reklamy bardzo często były i używane przez DJ-ów do scratchingu. Takie stare reklamy z lat 50. Pojawiały się także na płytach na przykład DJ Shadowa albo jego płycie z zespołem Uncle. No a dzisiaj po raz pierwszy chyba na winylu pojawia się zestaw reklam napisanych przez Raymonda Scotta. No i to jest pięknie wszystko zorkiestrowane, jest dosyć zabawne, ale przy okazji bardzo, bardzo muzyczne. Ja jeszcze tylko przypomnę, że pan Raymond Scott, kiedyś zatrudniony, żeby zrobić pomiary w jakimś studiu amerykańskim, skonstruował sam maszyny, które wykorzystał jako pierwsze takie polifoniczne instrumenty klawiszowe. Dlatego mówię, że to jest ważna postać dla muzyki elektronicznej. I kiedyś też przynosiłem płytę, już nie na dzień dziecka, płytę z tymi takimi mugowymi brzmieniami. Dla mnie to jest takie pierwsze techno z końca lat 50. Nikt by nie przypuszczał, że w latach 50. techno już się rodziło. I to nie w Berlinie. A ty Królika Baxa pamiętasz? Nie, no, pewnie, że pamiętam. No ale tak, jak dzieckiem będąc oglądałeś, czy tak, dopiero tak, później? Tak, wszędzie. Była ona? Tak, ona? No pewnie. Mary Melodies w każdym wydaniu. Struś Pędziwiatr, moja ulubiona postać. No to coś tam pamiętam też. No, to są takie ponadczasowe te filmy i cały czas. Moje dzieciaki zresztą też... Ręcznie rysowane. No tak, ręcznie narysowane, ale z świetnym poczuciem humoru takim. No dobrze. Przetrwało. Dobry wieczór Państwu, to ja pani Bum Bum. Ja tak jak obiecywałem, zacznę od reggae takiego rootsowego, rastafariańskiego. Najpierw Mongo Herman and Jack Lloyd. Nawet nie wiem, czy to już prezentowałem, czy nie. Nie ma to zresztą znaczenia. African Drums, tytuł utworu. Yel bongo raman. It's aya. Where the repeater do? It's chatter. Where the funde do? It's flatter. And where the bass drum do, Jed? It's batter. Batter. Weaker. Back out, y'all. We did. I did remember Mussolini war with Slassy Eye. Oh, it did go again, Dred. Once the man fire gun, when eight man supposed to fire, you know. When my conqueror let the tribe do that. Then, who is this man, Marcus Garvey? John the Baptist, not the front place. Then Bedwood did go. Oh, him for me. You see, Bedwood try to fly. And it broke up. So it's only the righteous can stand in this judgment then. Yes, I hear. No. Yeah. But Jaddy don't show you. When the time is near at hand, you shall be Romans and Romans of war. Shame. See, a rumor shall come in one year, and a rumor in the other, and violence shall be in the land. So it's just a rumor. Men and people are scattered. 52 nation crowned in 1930. Well, all I and I have to do is just live up, Dre. Continually. And praise the Most High. Rastafari. How we God would have to say what them to say. You see, a king shall crown and he shall prosper. Hear them ask, who is the king of glory, Jay? King of glory, who is the king of glory? Is he strong and mighty inside of the city of the great king? Ja, Rastafari. Right. Selassie stand firm there in bed. It's one of the world's greatest dedicated Christian. Maka. Maka of the rhythm then. Funde. Funde of the rhythm. Bass drum. Bass of the rhythm. Repeater. Bass drum signifies red. Butter. Where funde signifies. Slatter. Where repeater. Scatter. Where scatter is on your rhythm. No, Bongo Herman bardzo eksponuje swój instrument, jak słychać, ale pięknie to brzmi wszystko. Ja lubię najbardziej jednak muzykę reggae. No, nie mówię tu o Rootsie, ale w ogóle taką z lat. Bo to są nagrania z końców lat 50. chyba nawet, ale 50., 60., może 70. jeszcze początki. No a później już coraz mniej mi się to podobało, aczkolwiek były właśnie te brytyjskie. Ty w programie tam chyba 2 tygodnie temu prezentowałeś troszkę Brytyjczyków, jakiś młodzież. Tak, takich nowsze brzmienia. Ale myślę, że to się wszystko jakoś zgrabnie połączy, bo ja będę jedną nogą w latach 70. Wczoraj, przygotowując się do audycji, zdziwiłem się, że tak dużo, taki wysyp płyt. Wysyp płyt, niektóre już się ukazały, niektóre niebawem. Więc ucieszyłem się, bo od razu spakowałem tutaj część i jakieś fragmenty będę dzisiaj prezentował. No i taką zaskakującą dla mnie płytą jest połączenie, które się dokonało za sprawą pana Maca i McRavena, a to jest... Tak, mówię o tej płycie. Perkusista, którego maglowałem bardzo, bardzo często, właściwie z każdej płyty. To ostatnio udało mi się kupić wreszcie na winylu, bo pierwszy nakład się wyczerpał dosyć szybko. No, a to jest pan, który łączy takie myślenie perkusyjne, ale hip-hopowe, czyli potrafi na żywo zalupować bębny, grać tak leciutko, ale bardzo, bardzo bitowo, grać z takim opóźnionym werblem, szaflowo. A później łączyć to, troszkę psuć i łączyć to już z taką zabawą bardzo, z taką wolną formą. No a tutaj nie zaprosił, tylko wziął się za już nieżyjącego Jill Scott Herona. Część z tych utworów przynosiłem. Część z tych utworów pojawiło się przy różnych remiksach, a także na płycie razem z DJ-em i producentem Jamie XX-em. Natomiast to wykonanie, to połączenie wydaje mi się bardzo, bardzo oryginalne i jakoś nie mogłem oderwać się od całości. A może to dlatego właśnie, że i lubię bardzo Jill Scott Herona, szczególnie z tego pierwszego okresu. No i ostatnie moje odkrycie to jest cała twórczość pana Maca. I takie połączenie z utworem, który na pewno w Maglu się pojawił w tej wersji takiej z pianem Rhodesa, Gilla Scotta Herona. New York is killing me. Proszę, taka wersja tak, zaskakująca. Było. Thank you. take it on in. Yeah, lay down, lay down. You try to take it on in. Yeah, they got 8 million people and I didn't have a single friend. Don't you know? No nigdy Jill Scott Heron tak jazzująco nie brzmiał. Tak zastanawiam się, czy tylko to są ścieżki wokalowe, czy coś tam jeszcze z oryginału znalazło się jako sampling w tym utworze, bo wydaje mi się, że tylko ścieżki. Chyba tak. Te oryginalne, chociaż nie jestem do końca przekonany, czy to jest ten głos z tej pierwszej wersji tego singla, tego nie wiem. No, ale bardzo ciekawe połączenie. Chciałbym jeszcze do tej płyty powrócić nieraz. No, poza tym jest, co w tym jest fantastyczne, o czym mówimy zresztą wielokrotnie, żeby ktoś, nie znając artystów, posłuchał tej płyty, nie mógłby z pełni świadomie określić, w jakich latach była nagrana, prawda? Bo tak, w jakich latach i że panowie ze sobą się nigdy nie spotkali. Tak, ponadczasowa muzyka, a takie rzeczy właśnie jak swing, jak za przeproszeniem groove, co do którego nie możemy znaleźć polskiego odpowiednika, to są rzeczy absolutnie uniwersalne. Gratuluję panie Zbyszku tego kabernetu, a my, my się będziemy bujać też dalej w rytmie reggae. Ashanti Roy teraz dla państwa zaśpiewa Hail the World of Jah. Thank you. Dostałem też list od pana Bartka, który usłyszał ostatnio u Petersona wymowę Jill Scott Heron. No i rzeczywiście, tak jak sprawdzałem, to Amerykanie mówią Gil. Jest to dla mnie dosyć ciekawe. Gdzieś spotkałem się rzeczywiście z taką też wymową Gil i tak to powinno się czytać, Gil Scott Heron. O tyle jest to dla mnie zaskakujące, że właściwie większość moich znajomych, którzy zbiera płyty przeróżne, też często mówią Jill Scott Heron. Też... I tak się jakoś przyzwyczaiłem, że to mnie teraz zaskoczyło bardzo. Ale bardzo dziękuję za taki list, bo to człowiek się uczy całe życie. Mnie to też zaskakujące. No. Mnie to też zaskoczyło, bo sam pan Bartek Gil mówił, że na niego Amerykanie mówią Jill. Mm. I jeszcze jest piosenka słynna o białym Gibsonie, prawda? Tak, też. To skąd ten Gil w Ameryce? Nie zbadane są wyroki. Bardzo państwu dziękujemy za pokrzepiające słowa. Co tam u Tuaregów? Coś tam widziałem, że jakiś tam ikras nowy się pokazuje, ale ja się w tej chwili nowościami przestaję już zajmować. Oddaję te pole bitwy mojemu współprowadzącemu. W związku z tym na razie nie jestem specjalnie nową muzyką Tuaregów zainteresowany, tym bardziej, że lubię tą starą muzykę Tuaregów. No, tyle, co miałem do powiedzenia. Ja lubiłem bardzo tą nową, natomiast jakaś zrobił się nalot płyt z Tuaregami przez jakiś moment. Produkowany też przez Dana Auerbacha. Tak sami tak jest, że to się jakieś drzwi otwierają. Drzwi się otwierają i wyskakują te płyty. Zresztą bardzo do siebie podobne i tak musiałem odpocząć, ale przysłucham się. Mm-hmm. Może coś mnie jeszcze zaskoczy. Kolejna płyta, która już niebawem się pojawi i to duet, który spotyka się po latach, bo duet kiedyś spotykał się grając za plecami Fela Kutiego. No to Tony Allen, który, no audycja bez Tony Allena to audycja no, stracona. No co to za magia. Pojawia się z płytą kolejną, bo pan jest zaplacowanym perkusistą, z Hugh Masekelą, afrykańskim trębaczem, którego też przynosiłem ze względu na swoje solowe płyty, bardzo ciekawe, miksowane już gdzieś w Londynie. No ale z Tony Allenem długo panowie nie współpracowali, od lat końca lat 70. chyba. A tu nowa płyta, już niebawem. Jest utwór, który zapowiada całość i wydaje mi się, że to będzie no, z jednej strony taki... gdzieś tam z tym twoim reggae będzie grało, bo spokojnie mogłoby się znaleźć też na imprezie. Nie będzie tu łojenia na bębnach, bo pan Tony Allen leciutko zawsze sobie tak głaszcze te bębenki. Natomiast też nie będzie free jazzu teraz. Może za chwilę zrobi się troszeczkę głośniej. Ale dużo takiego afrykańskiego, leciutkiego grania, za którym bardzo tęsknię zawsze. We've Landed, jak brzmi całość? Jeszcze nie wiem, bo płyty nie ma. Mm-hmm. Thank you. W latach 70. panowie grali razem z Fela Kutim. No prawie 40 lat później, w 2010 spotkali się, by nagrać płytę, która nie ukazała się nigdy. I dopiero po śmierci Masakeli w 2018 roku te ślady zaczynały krążyć i wreszcie są. Pojawiły się z dogrywkami między innymi Joe Armona Jonesa na tej płycie i Toma Herberta. Więc ciekaw jestem, jak całość jeszcze będzie brzmiała, bo ten utwór fajny, zachęcający. Hugh Masekela, nieżyjący już niestety. No i Tony Allen, który stałym bywalcem Magla jest. No właśnie, w związku z to jednak niesamowitym się sobie, jakby się to skojarzyło, nagle w związku ze śmierciami różnych muzyków ostatnio, a to zakolegowanych, a to mniej zakolegowanych, że to niesamowite w muzyce, że nawet po śmierci są w stanie wydać nową płytę. Tak sobie to... No. Hugh Masekela, wcześniej Scott... Gill. Scott Heron. Gill. Gill, żeby nie było. Prince ostatnio też przecież wydał. No płytę. też, oczywiście. Coltrane, Miles Davis. Chciałem podziękować panu Marcinowi. To zdjęcie moim zdaniem ilustruje słynny kultowy tekst Piony Poziomy. Widziałeś zdjęcie od pana Marcina? Nie, właśnie poziomami? Jeszcze nie. Pan Marcin się przeniósł, do Gdyni. Gratuluję, Gdynia, cudnej urody. No, to reggae. Już ma. Ku. Pan artysta zaśpiewa utwór pod znamiennym tytułem, czego i państwu życzę, Better Must Come. Y'all don't need to kill. You don't want to see me in the summer of marriage. You want to join me and come and live in marriage. Me left primary and couldn't go high school. My father have the skill but have no tooth. He never go a bag of drunk food. He couldn't afford the rice in me drunk food. But I guess it to the man I in good. Because better must come, better must come. So me tell you them say don't bust no gun. Better must come, better must come. Rise to the occasion just like the sun. Better must come, better must come. you are just dead for bury. I'm here to be now full up the cemetery. Nowadays violent are done to history. My wish is to live, I wish I'm merry. And meet pop stars like Halle Berry. Drink champagne and juice, we're made from cherry. But that's a dream, I used it just imaginary. So me know better must come, better must come. So me tell you them, say don't bust no gun. Better must come, better must come. Rise to the occasion just like the sun. Better must come, better must come. So me tell you them, say don't bust no gun. Better must come, better must come. Rise to the occasion just like the sun. Five are we live in a one room. Six are we eat from one spoon. Sweep me yard, me have to use bushes and broom. Oh, me left primary and couldn't go high school. My father have the skill but I'm not a tool. He never go about got turn wrong fool. He couldn't afford the rice in me wrong fool. What a blessing to the man I him rule. Because better must come, better must come. So me tell you them say don't bust no gun. Better must come, better must come. Rise to the occasion just like the sun. Better must come, better must come. So me tell you them say don't bust no gun. Better must come, better must come. Rise to the occasion just like the sun. Pan Kuku naprawdę nazywa się Karim Dawkins. Nagranie pochodzi z 2005 roku, albo i 2004, a pan Karim miał wtedy lat 10, co było słychać, a teraz pani Agnieszka Obrzańska prowadzi nas po terenie kultury. Dzisiaj proponuję zanurzenie się w świecie wyobraźni dorosłych i dzieci. Teren. Kultura. Takie międzypokoleniowe połączenie proponuje nam warszawska zachęta Narodowa Galeria Sztuki, w której od soboty możemy oglądać wystawę Co dwie sztuki to nie jedna, a na niej zobaczymy prace przygotowane wspólnie przez wybranych artystów i ich dzieci. Wystawa Co dwie sztuki to nie jedna jest to pierwsza wystawa przygotowana wspólnie przez artystów z ich dziećmi, z myślą o innych dzieciach i opiekunach, więc Co dwie głowy to nie jedna. W tym przypadku właśnie przekłada się na artystów i artystki, których zaprosiłyśmy do udziału w tej wystawie. Pomysł świetny, szczególnie, że zaglądając na wystawę, przekonamy się, że dzieci artystów mają bardzo dużo ciekawych treści do przekazania i idą ze swoimi słynnymi rodzicami ramię w ramię. Co było najważniejsze przy okazji tworzenia tej wystawy? To partnerstwo i jakby podmiotowe traktowanie dziecka na równi z rodzicem. I faktycznie to jest coś, co nas jakby najbardziej fascynowało w tych duetach, tercetach czy kwartetach artystycznych. Mówi Katarzyna Kołodziej-Podsiadło, współkuratorka wystawy. Malwina Konopacka wspólnie właśnie z Julią, Anielą i Teresą przygotowały nową odsłonę Totemu Mama, ceramicznej rzeźby Malwiny Konopackiej, więc to jest ten jedyny kwartet. Ale faktycznie to, co jest też fascynujące, u każdego dziecka jakby ta swoboda nieograniczona, jeśli chodzi o kreację i jakaś taka bezkompromisowość, też w tych pracach prezentowanych na wystawie jest pokazywana. Co więcej, większość prac była właśnie przygotowana specjalnie z myślą o tej wystawie i o dzieciach, które przyjdą te prace oglądać. I faktycznie efekt dla wszystkich jest jakby tu niespodzianką. Przykład? Proszę bardzo. Jaśmina Wójcik z córkami Zoją i Leą przygotowały bazy. Przyniosły do budynku zachęty swoją jedną z ulubionych zabaw, czyli tworzenie baz. W przestrzeni wystawy znajdą się kryjówki, gdzie dzieci będą mogły sobie same konstruować swoje bazy. Będą mogły też wysłuchać relacji innych dzieci, jak taką świetną bazę przygotować. Ale również będzie interwencja na Placu Małochowskiego i tu zachęcamy do obserwowania, co właśnie Zoja i Lea wspólnie wymyśliły z mamą. I dalej, może tym razem duet? Jeśli chodzi o Monikę Drużyńską i Tymona, to prezentujemy pracę już istniejącą. Jest to Stworzenie świata, wielki rysunek na tkaninie, który Tymon wspólnie z mamą wykonał, spędzając dużo czasu w domu. I jest to fantastyczna historia właśnie stworzenia świata z bestiariuszem wymyślonym przez Tymona, absolutnie wciągająca. A to dopiero początek. w jaki świat wejdziemy z artystami i ich dziećmi? Wyobraźni przede wszystkim, nieskrępowanej niczym i też jakby spojrzenia na przyszłość. Zależało nam na tym, żeby przygotowane na wystawę prace przez dzieci i rodziców mówiły o problemach, sprawach bliskich dzieciom i właśnie jakby analogicznie najmłodszym odbiorcom. I naprawdę niesamowite są wizje przyszłości, które snują uczestnicy naszej wystawy. W większości dominuje świat, gdzie technologia i roboty przejmują kontrolę, albo gdzie właśnie mamy totalną katastrofę klimatyczną i kilkulatkowie są już tego świadomi, więc jakby też ta wrażliwość na to, co nas otacza i jakby na to, co się dzieje, też ta troska o przyszłość jest czymś, co absolutnie warte jest wysłuchania. I chciałyśmy jakby głos dzieciom oddać, żeby pewne kwestie wybrzmiały, żeby właśnie traktować je po partnersku, podmiotowo, poważnie, ale przy tym, żeby zachować tą właśnie fantastyczną swobodę, kreatywność, bo tak jak Tymon Rogalski powiedział, w sztuce i w wyobraźni jesteśmy wolni. I niech tak zostanie. Co dwie sztuki, to nie jedna. Tę wystawę możemy oglądać w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie aż do 13 kwietnia, ale czeka na nas też moc wydarzeń dodatkowych. Wszystko najlepiej sprawdzić na www.zachenta.art.pl. Kolejna płyta to płyta może już nie tak świeżutka, bo ma prawie że rok. No nie cały rok. Harish Raghavan, Calls for Action, tak nazywa się płyta basisty związanego z Walter Smithem III, który zresztą jest tutaj producentem, a wytwórnia to londyńska Will Wind Recordings, więc teraz troszkę Londynu. Thank you.